بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تاكي ونتري شريني mwezi wa Safar mwaka wa 1443, katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafiz al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، تندليها ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده انفرد به مسلم. قال الشيخ حفظه الله: قوله ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم أمبيا صحابة أبو ذر رضي الله عنه: يه nisikujulishe maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha uslubu tashwiq, huu ni uslubu wa kumtia mtu shauku awe atatamani kile kinachozungumzwa baada ya hapo. Falamma ishtaqa radiyallahu anhu limaarifatihi, alipoingiwa na shauku akatamani huyu sahaba radhiallahu anhu kujua ni maneno gani haya yanayopendeza zaidi mbele ya Allah. Qala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia: inna ahabba al-kalami ila Allahi ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, hakika maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kusema subhanallah wa bihamdihi. Wa taqaddama adhimu fadli hadhihi al-kalima wa adhimu thawabiha fi al-hadith alladhi qablahu, na imetangulia huko nyuma fadhila kubwa ya hii kalima na thawabu kubwa anazozipata anayehitaja hii kalima subhanallahi wa bihamdihi, na imekuja pia katika dhikr subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim, na pia imekuja subhanallah bihamdihi peke yake. Kwa huko nyuma tulitangulia kutaja fadhila zake, na Sheikh hapa akurefusha katika kueleza hii sababu tumeizungumzia sana huko nyuma. قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. متفق عليه. قال الشيخ حفظه الله في هذا الحديث فضل الذكر والعناية به والمواظبة عليه. كتكي حديثي من فضل يكون تاج الله سبحانه وتعالى لم تكون عناية نكون شغليش نكون تاج الله سبحانه وتعالى na kudumu katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu hayatun lilqulub, na kuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni uhai wa nyoyo. Ukitaka kujua moyo wako uhai ama moyo wako umekufa, iangalie علاقه yako wewe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Uko vipi wewe na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Wapo katika wanaovioni muasirin ambao waliishi katika asri hii tunaoishi sisi, ambao mpaka pumzi zao akivuta pumzi na kutoa haziendi isipokuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ukitaka kulijua, kwa mfano Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a, Ash-Sheikh Ibn Baz min kathrati dhikrihi lillah, niliwahi kuwatajia kusikiliza fatawa Nur ala Darb ya Sheikh Ibn Baz. Sikiliza kwa makini, utasikia wakati lile swali la somwa ili yeye atoe fatwa, utamsikia akisema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, mpaka swali laisha. Nikimalizika swali ajibu lile swali rahmatullahi alayhi. Akimaliza kulijibu lile swali, hapo hapo akimaliza subhanallah, alhamdulillah, asikiza swali la pili, huko mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. La yudayya fursa, hapotezi fursa yoyote ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa atajaza wakati wake na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kusema labda hawa watu waliishi zamani, la, waishi na mpaka leo wako katika ulamaa wetu ambao hii ndio hali yao daiman au katika kumtaja. Na huu ni mfano mzuri kwetu sisi kuiga, kuna wavyuoni ambao walikuwa na ilmu na amali. Leo imekuwa watu wajishughulisha alhamdulillah na ilmu, lakini wengine tukiangalia namna tulivyo na udhaifu katika amali, ni udhaifu mkubwa mno, mkubwa sana. Hakuna haja ya kila mmoja wetu kukaa na nafsi yake na kujihesabu, je, mimi niko vipi? Ili ujue moyo wako uko hai ama umekufa, jitizame wewe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Bas walihadha yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sema adh-dhikru lilqalbi مثل الماء للسمك. ذكر كمتاج الله أثرياك كتك مويو نا أمهيم واك كتك مويو من أدام نكما أمهيم وماجي وسمك. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ حال السمك هو فيبي أنا بوتوكا كوني ماجي ikawa amekosa maji, kinachofuata nini? Ni mauti. Kwa ndio mfano mzuri wa wazi wa moyo wa mwanadamu ukikosa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ndivyo unavyokuwa. Na dhiki atakayoipata yule mtu kwa kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. فحياة القلب innama takunu bima khuliqa li ajlihi, uhai wa moyo utapatikana ikiwa ataelekea yule mja katika kile ambacho ameumbwa kwa ajili yake. Wa huwa iqamatu dhikrillahi subhanahu wa ta'ala tawhidan wa ta'dhiman wa tamjidan lillahi azza wa jalla, nayo ni kusimamisha jambo la utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha na kumadhimisha na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه هي الحياة الحقيقية لقلب العبد هوندي وحاي وكويلي وموي ومجا لكي ومجا وتك وحاي وكويلي بسنيون كن يوم شاكي الله سبحانه وتعالى سيما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نكبوزا وتاجي الله سبحانه وتعالى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, huyu ataishi maisha ya dhiki, dhiki sana. Jiangalie wewe unapokwenda kuswali salatul jamaa, ukimaliza kuswali, ule utulivu unaopata katika moyo wako. Jiangalie wewe unapofanya adhkaru sabah, adhkaru masaa, ule utulivu unaopata katika moyo wako. Jiangalie wewe unapoisoma Qur'an, ule utulivu unaopata katika moyo wako. Asa upate mfano kama huu ambao waishi nawe talib ilmu, kisha mwingine yuko kinyume na hivyo. Mwingine hajui adhkar sabah wal masa, pengine swala yenyewe haiswali, swala yenyewe haiswali wal iyadhu billah, Qur'ani yuko mbali nayo. Fikiria huyu mtu yaishi katika dhiki ya kiasi gani. Atakuwa na dhiki bila shaka. Hata ukamwona yuacheka, yuacheka tu, yuacheka tu kwa kile kipindi yajichekesha tu, lakini wallahi akakaa peke yake ana dhiki ajabu. Na ndio mkoona watu wengine, vipi maskani leo muko? Yaani yeye atakaye na watu wamchekeshe, afikiria kule ndio kupata utulivu wa moyo. Atafuta maskani za lazima, na wenzake wasipokuja waweza kuteta. Dhiki ndani ya moyo aliyokuwa nayo. Adhana ya dini, Allahu akbar, Allahu akbar, jamaa wamekaa maskani, akahabari ya wana watu wapita wakaenda kuswali, habari ana. Lakini ukweli wa mambo, habari anazo mwenyewe ndani ya moyo wake, namna Allah anavompa dhiki. Na bado basi, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله سبحانه وتعالى كووفواك مجهوي هم فاني شيطان يكوى ديو منزاك أكوى منزاك شيطان ديو أنا يتنبيه ناين ديو أنا يكاناين ديو منبوياك إنا ديو شيطان وسابوا ميوشانين أتاجوا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ورد بلفظين, هي حديث ابن السماء يمكوجا كتك لفظ بيدا. الأول منهما مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت, مفانو ويولي أن يمتاج الله نيولي أس يمتاج الله سبحانه وتعالى نكما مفانو وألي حي نميتي. إكيو شوائك ونميتي vile alivyo maiti, na wamuona aliyekuwa hai, ule ndio mfano Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliyoupiga wa yule anayemtaja Allah na yule asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wao ni mfano wa yule aliye hai na yule aliye maiti. Wa warad aidan bilafdhin akhar mathalul baiti alladhi yudhkaru Allahu fihi, mfano wa nyumba ambayo ndani yake hutajwa Allah jalla fi'ala, wal bayt alladhi la yudhkaru Allah fihi, na nyumba ambayo hatajwi Allah ndani yake, mathalul hayy wal mayt, ni kama mfano wa hali hai na maiti. Kwa majumba ambayo hayatajwi Allah ndani yake ni mfano wa maiti, na majumba ambayo Allah hutajwa ndani yake ni mfano wa yule aliye hai. ويفيد مجموع اللفظين الواردين لهذا الحديث أهمية العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في البيوت. نهزي رواية مبيليز أو لفظ مبيليز لزبوكيلي وكتك حديثي زتوب فائدة كوب وسانا كونا عناية نكجي شغلش سانا نجامب لكم تاج الله ندني مجمبيت ندني مجمب. وأن بيوت من لا يذكرون الله شبيهة بالمقابر نكو مجمب أمبيو hatajwi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake na waliomo ndani ya nyumba zile ni mfano wa makaburi, mfano wake ni mfano wa makbara, ni mahali pa kuzikwa wafu, hakutajwi Allah pale. Falladhi la yadhkuru Allah fi baiti ka'anna baitahu maqbaratun lahu, yule asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nyumba yake ni kama ile nyumba yake ndio makaburi yao. والقلب الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى كأن صدره مقبرة لقلبه, نمويو أمبو هوم تاجي الله سبحانه وتعالى نكما كفوة شاكي إذي مبو زاكي إذي نكبوري لمزيكا نيني أولي مويو أمي كفا كلنان ليوم فانواكي. نهابا كلا أمبو أليجيو هيلي أتايليو أنه يزنغمزا katika majumba ambayo watoto wa ile nyumba wasoma kwa mfano tahfidhu al-Qur'an, wahifadhi Qur'an. Akija nyumbani yule mtoto afanya nini? Ahifadhi Qur'an, asoma Qur'an, afanya muraja wa Qur'an. Wallahi ile baraka inaokuwa ndani ya ile nyumba ajabu sana, na raha watu wanaoishi katika majumba yale raha sana. Upande wa pili kuna baadhi ya wazazi ambao waona kuwa kumweka mtoto wake kwa mfano ahifadhi Qur'ani ama asome dini yake ni kama kumrejesha nyuma. Ukipita kwa jirani kama yule usikia hujui pigwa ngoto, hujui mtoto mkorofi wewe, hakuna baraka. Nyumba ya A B na C D basi ilizoko CD na AB bas, fujo tu ndani ya nyumba, mzazi bakora tu, toto atandikwa matusi tu pale ndani, alafu mwisho wa tamu amfeli mtoto, amfeli. Hakuna thawabu na kufeli amfeli, sio fahamu. Usifikiri kusema wapata thawabu moja, ni tu eni etu bini bitu zivu kuna lolote. Fujo ndani ya nyumba, nini ukorofi na nini, mwisho wa tamu amfedi, metoa pesa zangu zote hizo zinkwenda bure . Lakini upande wa pili mtoto amehifadhi Qur'ani kule, alhamdulillah. Kwa mfano amehifadhi Qur'ani we akapewa mtihani mwisho wa mwezi akafeli, mfano kweli yule mzazi ankosa kitu pale? Si kila siku alikuwa yasoma Qur'an, yuko kwenye khairi, hatoki kwenye khairi. Basi ndio mfano jamani, mfano. Nyumba ya AB kama makaburi na nyumba ya alhamdulillah rabbil alamin ni kama nyumba ya yule aliyekuwa hai, ndio mfano wake. Yatafakari vizuri haya, kisha umchagulie mwanawe kile ambacho ukiona kina khairi na yeye mbele. Qala ibn al-Qayyim faj'ala bayta adh-dhakir bi manzilati bayt al-hayy, Mtume salama akafanya nyumba ya yule mwenye kumtaja Allah ni kama mfano wa nyumba ya aliye hai. وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر, نيومبا يولي أليكوا كتك غفلة نكما نيومبا ميتي نوني كبوري كبوري لن. وفي اللفظ الأول جعل الذاكرة بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت, كتك لفظ يكوانزل حديث akamjaalia Mtume sallallahu alayhi wasallam yule anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kama aliye hai, na aliye na ghafla hamtaji Allah ni kama maiti. Qala fatadhammana al-lafdhani, kwa hivyo zile lafdhi mbili ndani yake zikakusanya nini? Anna al-qalba dhakira kal-hayy fi buyuti al-ahya, ule moyo unaomtaja Allah ni kama aliye hai katika majumba ya watu waliokuwa hai. Walghafila kalmayit fi buyuti al-amwat, na aliye katika ghafla simtaja Allah ni kama maiti aliye katika majumba ya maiti, kaburi. Wala raiba anna abdana alghafilina quburun liqulubihim wa qulubuhum fiha kalamwat, hakuna shaka kuwa miili ya watu walio katika ghafla na kumtaja Allah, miili yao ni makaburi kwa nyoyo zao, bimaana ule moyo kama umezikwa ndani ya ule mwili wake, na nyoyo zao ndani ya miili yao ni kama mfano wa maiti, maiti aliyezikwa kaburini. Sasa kaburi ni ule mwili na maiti ndio ule moyo. Falhasil, hapa ndio mwisho wa Ibn Qayyim Sheikh Abdul Razzaq. Falhasil أن العبد ينبغي عليه أن يكون حريصا على ذكر الله. تكنا أمجا ينحرسان كم تاج كوينجي الله سبحانه وتعالى كوينجي بل حريصا على ذكر الله بالكثرة أو ينبوبا يكم تاج الله كوينجي سانا كوينجي yani usipoteze muda wowote ambao hauna la kufanya isipokuwa mtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama amara Allah subhanahu wa ta'ala bidhalika haythu qala, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala juu hilo aliposema, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah sema, enyi mlioamini mtajeni Allah kwa wingi. Wasabihuhu bukratan wa asila, kwa mchana na jioni msabih, umtaje kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhi na jioni mtajeni kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima, na wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi waume kwa wake, Allah amewaandalia maghfira na ajri kubwa kesho mbele yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hii hapa hii aya na nyinginezo zatuhimiza kumtaja kwa wingi sana Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.